ndu ala ndu aga masako kala rabu ko adu ona stajibu lakum karangiri anya du o jabi amba la kira la ndu o jabi sadatir ko adu ho wal ibada ko e ka medu gawo wala be bato yeta akochira ko inna rabbakum tabaraka wa taala ko antiki hayyun karimun yastahi min ambudihi ijara fa yadaihi ilayhi an yarmati furan kwala masami marlo fonziri masallo ala mare aya jonjeto aya buru korota ayita ala ala ala anzo kini buru ko soko ala me fondo bilara ala ti ake ala angi amburu korota sa o sa ala ndo jabe anga kiri sa o sa ala ndo jabe o ko so ma mi muslim ya du allah habita wati akosu lama tabi ya ala kiri lenza fi isimu jurumu tamina wala katiyatu rahmi la murati tara ila anto allah biha ihda salati foko sa wa yo soro na ala kiri bina binara de binara de aha binara fi ofi kana la moya tiga dare ko gozo farana man dirumu koru kana o kay anga mama kan la di ko anga na farana ke amani imantu ajila la huda watu ho keleye ala ya ke no nora ala o kanye wa amma yudahira la hu fi lahira keleye ya kirika kirika kiri ma ye bem kirata ka di ma yati nafa asigi ya lahara mi kan ga siga anya ala o siga anya wa imma an yasrifa anhu min asyi mislahu wala bebenya ni minnata ala di ala di ala to di ma me balaw do tie ni soro sira ya do tie ni soro lebu ko do tie ni soro ala dar ko so e o gbe ko boy law la le ele ni geso tigi be na la yere ni geso kan e ka yere ni irka bu fi ha bismillah munjiri ha mursa ha inna rabbil ghafurur rahim e ka yere ni woye subhanallahi sahara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinina e ka yere ni woye yesi eta duwa muna kaka akitikibe eka wiri eko kutumu mika duwa yon finansi ange uwa eti meduwa uka eti etu akate usana duwa ude bintara me asiba adabi duai wa asibabu li ijaba nyanyi nika kuma ule kata duwa u ata adabu ajoku nyumayaru anya jabai sababu uru anyanyi nika kuma ule kakile ngile ngile wati ya sika asoro ajona bejuma nemiya korabie al ihilasu lillahi akala koso ma umiru ilali yambudula muhabisena babila ma umiru ilali yambudula muhabisena babila na malayu musa allah ko kuranara ibulisa ko alika dondu asoro fambiera ko fengile mi weleta ilahi bada kal muhallasina kalena mo obye siri ko muhallasina fara mo muso muso ani ache ka nyota alaka ma furu to tete tugo allah deu dele ko yake maya e afa maya ala koso ati dese muso muso le ko yake maya ala koso ati dese ko ko le ko yake ala koso fo eti gbara tugu e ki eduwa uke halasi aya duwa uke akala jati koso afilana anya budabi alhamdulillah e ko korse yasilika ala tando nyina lala nyonga obe o sawabi o filabi ekele kala manguru kasali ke cherai obi ekele alhamdulillah sana'uhu salatu ala nabi yubiye kekele tawana alijajimu fi du'ai wal yakilu bil ijaba alonga akira do yake ngeniye tige alonga ake ado yake nga akiri ado yajabe oba yajabe ase ohon ala to masaye desa ba to lowa mam baba yo tafa ya tarafa ma ramoy eti wardodo hatumuda ngara moko ko ara ala dari wardara egi yalla daru wa fo malu kasiru le wote ka da fo ni uda kana ban yina sana fere tugu allah mo ti adar ka bande ka fo ka ko atise alijaji mu fidwan wal yakinu bil ijaba udu allah wa antum mumkinuna bil ijaba ananina al ihahu fidwan wa adamu istijal aran norodu gauka arkana banya norodu gauka kana banya yini kana banya yini aran noraka aran noraka anan noraka ande wole ata allah jabi anyi noraka wo aloruna holurul kalbi fi du'ai ebe fam forawo akorolo holurul kalbi fi du'ai eki yake toju su ya allah ka la ilaha illallah akorosoro subhanallahi korosoro alhamdulillahi korosoro allah akbar korosoro ebe fam forafo lulul kalbi fi du'ai ni be duwa wole karana rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata nko dile nko dile nko dile e hakilasi aka woro na du'a fi rahai wa sida du'a ka ndo yawo du'a ka gbele yawo ala dare worobilana laya siya lui la la wa adahu ni ala kele te kana fe gbere kiri karamoden do ka nyin nga ko ra bata ja be ra usu ko ra ja bi biet na soro me na kuma kele foi abe nyin gana ko jini toru melege toru mu e toru kwar ko bedile e ka kuma mi fo e kuma cha me kuma bo katame kuma bo katame laya siya lui la la wa adahu uhu ya jibrulu ya jibrulu ya jibrulu ya jibrulu uhu sena jibrulu sena e kwa mu nge afem ke se apo nya fere ni e kwa mu le ke sita ali e ti ko ma ko si ya hayu ya kayum ya rabba musa wa haruna wa rabba ibrahim wa rabba muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi majma'un urzuqni alfahma wal ilma wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimina ya rabba jibrila ya rabba mikaila ya rabba azraila wa ya rabba israfila urzuqni haka ja haka ja haka ja haka ya motina ya motina ya motina alezi ke mo dotan yan bal alezi ka wurkana kiral be si ya jibrul sana jiblana ko be jibrul kirra jibrulu e ko kera so sam la me be jibrul kera jata ka bo jibrul ko ana sana jibrulna alla le ka sana jibrul ke kera fe kera le ma bo sana jibrul ko ana de me koma mi abbo tolongo mate barko mate barko mate yiki taw mu anyi ire ta odu anyi ni anyi ni ka bahasu ke la sirar ko ra ko so la sirar ko ando le dengara gara ra ngoso am fanga do ara samsul ma'arif al kubra taw yin jawayir al hamz taw yin sumusul lanwar wa kunuz al asrar al kubra taw yin kitabu sa'atul habar bi mana majmu'atu sa'atul habar ya tawo nyine al fawaid fi silatil wawaid ya tawo nyine abu madal fulki mi ba ta ta nyine malakutu lahi mi asmahi lahi ta nyine arahamatu fi tibi wal hikma lil imam suyuti tawo nyine ngami bolira sata man bu usulul hikma ya tawo nyine al kawakibul lama ya tawo nyine mujarabatu ya tawo nyine asa'adatu labadi ya tawo nyine al awfaku ya tawo nyine igasatul madjulumi fi kashf asraril ulum ya tawo nyine ba sa'adatu darani li yusuf nabani ya tawo nyine sirul jalil ya tawo nyine majabul mahuf ya tawo nyine majabul mahuf nga filale nyade na kai ba nga kile angara mara ba fe ka kile baba jatefa aruka sari'iya fono tara ko kirisi fono tara aruka sari'iya kada ya to ka tawo nyine aruka sari'iya fono tara ko kirisi gayatul masjidul kubra ar ko ya ubetan ko no na kitaba mufarihul mufarijul kurubi wa mufarihul kulubi ando le ma sa ngota ke na farfele mufarijul kurubi wa mufarihul kulubi ale kitaw kele kitaw nani le banko no obe asiraru asiraru kitawru muwanaye ni anyini kabahasu ke ale korura yese ka kenyam si kabokora bama yo kitawru lagwe ota nini ba yo be langa afare ko arko ndige wala la ara la taka ka ke kwa ko be dile kwa ko wolengo abulalul alimi ladiri ladiri ni fanga tusi oko makoro ndi adaga ndi haramu ya ni ko arka allahul sawa kabila ta ka wolo ka esitio allah ka melege dawo betare ta se ka lajen ta we se ka lajen wa ta se ka lajen o te daliri yo nan daliri gbele yetuguni ni na le fana mi ko wolo be mi ni ti jini to wuridi ngo fari ngo atelera ara tision tision na bi ko non ko ndo e ba na wuridi ada wole ta sa ma horu su wuridi abe mi duwa yalu walo ber ma kaka ya ilu wuridi abe duwa ma yalo ko to mar kam go ko ti ande wole ata do yire ara wole ba kira be bora a ja be ma ba li sa ma ile ka fo yin ko abe wuridi kara mo fi la kana fo duwa suru man o be fo jongo to wole asuru kele ku be le wara o ya fo jongo to ti je o ya fa le kuni kuni ro ni ti do ire o le wa ando kunu bo titi ka ni ritin ni te ka jo goto ne ye le wa ande ni ju jo jo goto fo ndo na ka je ala ya li sa ma ya sin o ye na ma fa ta sa bi an bi be ro ni o fa na bi mu do be ba ku ko ko ju ko lo ne fa ni ko do ma mi ya fa re wole ta o e fa ga ti se ko mi na ka ta kana ta ka tulu ngede an far ka ndo ru kara fe na fe mi mo ya ta ka wu ha ni nyiri na asira nya ju ka to am se ka ke armado gama anga moye abora yamani ananga mama fe ko urhani kele ba fe ko anga mo akere nyini ka lada mo ka na anga mo fe kana do hele wala no riere nyana ko chomba ya la to yirara a urhani mara chomba ka yirara ki amara wole sada tibir ko le fo le da kul majhulu yun karu e londi sa do amne ko mama wa ele ka mo de mesen to bayanu ka o to bayan kan da yake taga do ko dora ratu e kafiri ya yesi er wuru gobe kawo samiri be modor be o samiri bar beta modor beta ti sef na faninge sef la lori ati adi ado kan fo kengema kemariye kemariye ni ata karkariya sana sita diri juho me haisu sana sita diri juho mu na wala imami anana fo leya si alu ila la wada hu amu godu siegina andam duawu ala lahali wal mali wal walad wa nafsi siegina siegina kini dir danga kini dunguru danga kini yerakum danga kini nafuru danga e kala modon dina ka bakina be danga rekerale araki di zabruti ko fari koko arkana daver danga danga na baka sokwe ma woro iredi o mangwale yina keta ni na ola agbako ke kata me ba yorka etika mo yetugo woro ire asuna ko Allah anki siyama Allah anki siyama hafulu sawti bi du'a baina al muhafati wal jahari eke du'a o ke kana songo katembe kini dama di katembe labi aya du gursi ko ma fo ka fo ngol fari hafu sufta bi du'a baina al muhafati wal jahari yeretetete kana songo ebe mo mi kire menke atana al intirahu bi zan bi wal istighfar minhu Allah juru mundele be ya kafara dari wali intirafu bi niyamati alaka niyamami ke ya alon wa shukuru lai anleha ka alaja sulama wakoso yaka na kiwudu urudike asidafu lai blanya eki yake tukuda alon be mwakolo leye ni itajuru mundele benyi halika asidafu lai uru kelenge kajate ya fisa alati ajabi kuma akoro leta de halika asidafu lai kerenya unya meme yereli ya buye ele kajate ta ele ma yereli ya buye ele nyambo ya kebara ele meyeli ya buye ha nyambo yake baga ile meli abuye fani yafo baga ile meli abuye enyina na ile buruko ukosa nya dara Allah fe ulada ina Allah maina ka amfu anga ba watan kelina anda mutakalifu saji fi duai kana fo e be saji an kera ka me saji an kalolo do anyina ra aha otike du gaura tan filana atadwaru wal husu wal ragiba wal rahaba ya nyamsi amye na ya hananu kan yafo ya hananu ya mananu Ya hananu ya mananu aikomo tadwaruwa wal husuo kafo kan yere majigi kakanando kasira tani sawana radul majwa almi mata ubati ni bedwa ukara te jabira e ka mo mir tonyo asoko soko mo do juru bere ta sarra labi albara ganda to alama e do ko ba la dara ta fa tigi me war soro ba wo ta ben hakili la wo te yalla daro wo tina jabi radul majwal mi mata obati e ka ku sonya somu sonya kata sene kana kwa jenina kana kwa tesana kana kwa tenyana o wala juru biya bo e wuari wuari nu ne ni meta fo kye koko ele ka so aso mo so nya le cho ele oni so mo gen le banyona radul majalimi ila ahliha e ka to nyo mir ke aso ko asawana adu au salasa e ke du ka ke so nyo sawa tan lo na ni lo yurte ko sira ya tera sira ya te ko ra istikbalu li kibla e ka na ki yalla dari e nya di kibla ma meniar ka mini kibla ebe niar ka mini ka dawru keta kibula tara usana arbiya ka kibula soro mi arbiya le ka da ke kele ka mini mo kele mi nyabe kibula ka ba arbiya talo me ni le kele lo wala arbe mi sirya lo istikbal le kibula ye nya di kibula ma ka an woro na rafo la ayi di fi du ay arki du ga u ka dar buru korota arka ba ran nya ma sai nayi tan woro bi lana adu a u kabula du ay inta ya sara e kana fo du ga u ke serje mi na ni aka noya me ni am noya hali to serje re ka la ki da la ya jabe Allahu la ilaha illa Allah. Kaka fu serje mna, kaka fu serje serje tay ala yamna. Ta ani segina, an la yata andi ya fido an kana ya dadu gaura. Ta ni ko na an ya budaye da en bi nafsi he ija da ali gairi he. Allahumma ghfir lana wa lahum warhamhum wa atihim rahataba. Wa atihim Allah maji fil lana wala hum Allah maji fil lana wala hum an ya buda da en bi nawsi ya da de kairi e kine duwa ke moye sini yerka ta muana an yata wasala illa la bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula aw bi amali salihi kama bihi da in nafsuhu aw bi du'a rajulin salihun hayyin hadir lahu ako ni kana ke du'a uke jawul ko sai wurdir ke tu nyam sanga tision ka arafo ko tawasulu yekula na karaba ka so kala dare yir yaw kan karaba ka so kala dare ka yasi karaba ka so kala dare ni ke ke na la dare kana la dare to gule yete ko do fo ba Ya Wahhab. E ka fo si otan ani nanu Wahhab jate da Allah nbe da ranzon. Allah nson kana kete. Afo Ya Wahhab. E Wahhab masanda ku ya Razzaq ya arafa matawasulu. Akabi asmahi. Gbere maka kurta jawara. Ama bihe. E Allah nini si di Allah le koso. Jango ya se ka tawasulu le. Allah dor ko ko tawasulu kana. Kar kan mami ke anga la nyuma mi kere ani an yere be mi kere ala anyi dare ala nyuma ko so ala amakoto ba si tara roma ala katagdo maka ka soko kana la izri kana kete to mo barka na kete an lo tumbe ba ma horinya ki soro asia ku ba aye ela ala jate ko so ala amakoto ni nta kara yere ni da ko so ela ala ko so lembo na kite baba kite ni ta ke ntuhun wuri robo di kono yanga bi won be dunya ma kada wuri ala ma ko ya mir ba yin ne la la fe ala adim mir yi al ese ka bo anora ni adi ala lai ngo so asyabul kafu dungoro ar ka ke faraka bo anora ngo mo le ki fa ta ka tawasul ke ki na ta ka tawasul ke ki ka mo ta ka tawasul ke ma ko menya e ma dana e ma duaw yini e ma duaw yini ka mo den do tara karange ka karam ma ka dese o be ho ga mar ko mai ama daga kuranan jini abena lamna karamo ka tasabiya diyama na moy ko karamo ma kama ka kanyam sanga mora Allah baraka do an kora Allah baraka do an dugura ko na mo dedo ma kuranan jigi edo betagara ado na dedo karane fe eno ke dile akode do ka do karane fe biye biye tasabiya bila raya diyama ko ya mi ko Allah ya kare Allah ya kare am misali bi tamara duniya ra baraka mo ka mi ka asiya biye ma musa ka karamo ya biye ke an lo leti basa orke baaye mentina koro fuari ina dogman fuari wiye bam sa karamo ya biete ke ni sumu jalala le man ya daw duara ta sumu jalala yin ga mulekri sumu jalala momo kana fe sumu jalala do meta ka soko kana ku akumariki e jurubila kana ka saga minata secrétaire général lo ka kumiri ba ka saraga ba wiye bam sa ye ele do hali e ka ira metri rat ya boy metri da duwa wute ko ala duwa wuro wo sana muwan kelena eto edomuni esirifani to ake halalai akana tasabiya sonya ka wurdike akana kurana sonya misira ka wurdike arkana dewer sonya misira tabir sonya ka tasi ka wurdika kemina ko koto wota ni anyini ni kono biya fini be sebe wu akurana be ko yesa ha mka be ko kamaire be wu akurana ba aka eko si tatabia ni awua eko iwidi ni matatabia fo o sana domuni sirifaniro ara akoro si de kuna sini nga masara fo aria femi edu o jabi na kasi o dole tani muha aniflana la ya diombi isimi au kati antu rahami kana kela mbuga tike bagai sala tiri ya fo labi ko nyandi se nyanti ka begama wurdira andi ya fere kala mbuga tike baga buara kaso ka wurdike wole ana kono fi ko la mo yati ba nse ka lodi mo mo le ni ana de nyoti ko manga fo ka de sa nge wurdi ke ni ande sa ande agbe na de nyon jugu ari wurdi tiya ini wa be li ku be sikon man ke fi yo ko nya le mo bi ko nya sikon mo bi ko nya tare mo bi ko be ma fe ngiri ngiri ku tara to mo bar ka fo ka de se ni ni ale anti ko kelinga ni fa ya yele ka magbere ya ala be korona lambo ya tige herate o muani sawana an ya amura bil ma'rufi wa yan hanil munkar elam ya nyini ka Allah kirita Allah ya jabi kenya bar bagay ko nyumana ke faran ba ga ko juma muwa aninani na wele ba dan ali buti andu an jamiyul ma'asi er duwa gen yakuta biera Allah sira nyi kele o fari elam ya nyini ka wari tigi ya yo doke ka doni tigi ya yo doke nyamo ya o ni adama den java dabla durumule mbadi maiki mi dia manyamie ibete kurundi biride akamo eme wari yalama bangari alla bangoti nya wari yelema bangaro ki mor wari bosi ki mor wari bosi nganda to alama leni to laban o nganda to alama herate o karamo de raka ta do duwa gele kata mo do ke ne hey kana ta ga to lenga da ajulumu to nyoni amain be ko lenza ko julumu mi ta lenza bena ho bena lahi hijabu da sawza la kala kira la ya jabi o jamu ma ansi ni ya yiri kaloni do so ka warti gen to ke gen ya duwa gen ya ngoso wa nuru la la yahdi li ansiyo wa nuru la he la yo ada li ansi wa nuru la he la yo ada wa nuru la he ala noro yin ati di kuta ke ba ma de yena lera o lo me kasi utike ala oti egusuku ye lera o lo me burunti bo yan kan bada eti ku na karakasera kurana karakasela ala leuke moyi angara mo ala ka do ma mi no ya yi sieri kura duwa ujabi kura wole be mi mi to ran wo sigi sini wo be juma yi duga juma la nga ka ala kiri aga ko sita sita ayi ko mi ko to le temi duga juma le ka ala kiri jona jabi duga juma le ka ala kiri jona ala ka sini dia ma ala ka na mi no ya yi na do fo ora angara mo anya ta ara he ke to ayi amina anya so ko ni rijalu ke baba do le ta la tu le mutija jawti arsugula wala bayo wala uta firati arsugula anje kire lai kabala ta ko forma wai ka misala ani sher talu wai ta ani ya ta di ya hafuna mu'minu ri siran yawma arsira la nya tatakalla bulikul gusuru na yelema wala busa ani nyari na yelema la to ki yan fere ka yan fere na sigidi ngosa la sara ya karura ahasa nama fanyu mama nao arka walinga mina waya zida homu ala ito yekari jide share kamine fema kunyana ala mina ala share mina ala share mina ngara mo yoro ko ala jonya limania temeningo ni ko ya nyina ngama ala ibema sindi share lekan wala hu ala mikira la ya rizuku ala herajiga ya ke man e mo herajiga ya ya sha u aka mo mi herajiga ya kanu amaka ni korosi atie ka dima ka gwala ibi sai ota shi ala anso ala be masai wala ru yadu kuma ni sabi gairi sabi na mala ibe ma limani ya dofere ni kamaga e mendo soro kamaga e mendo soro ere lafia wote yesu ga banza kamaga demi na worele ko wana war soro ki le to ni ala te jole uke demi worele nyana ka na furu nyana kana wuri nyana ala na war soro katemeli kan wo me ka wani ba ha e ye na boko le ka njabi ni ka san ke che do fe ni ka san ka fe ni ka che me fla dia che me fla mu andi ma do ka wati ya ke ka mo birisa ko si ma sika si o si me bubu o nyanya nyanya sika anzo a ho o si ma sika ko so nyanya sika ala le mo so ala anso anga nyoli asiria ni ala me bo so ka me ti asoro wallahu ala mikira la ya rizuku ala le hera jiga yake man e mo hera jiga ya hu aka mo mita hera jiga yaka no me ka ko ala ka te ka ke jira ya dobere na ele to ki afo e o sa kisika nu o nya ko so o be sa ki ma nya bi ka fa si de wora nka nya bi duna hadi wala andin andagani mo mi ru ka faru mir ka fir yara amaluhum mutada usani arbarau abo so lele kwendira melotoye ale giye jate o ale kwendira jate ma ale so lele jate aya so lele jate giye altu manam nanya kana ale so lele ma atna sororke ale so lele pondoye ma ba e sororke alara ale so lele doa ale na farka ati moye akonyu mon sarara ma mikira la sari korosi le banya balu mo wala dina kafaru amalu kasarabi bikianti ya sabu jama an ma ataja ja lam ya kitu saya o wajada allah inda fa fa wa sabu wala saru le sa mumun bere ile atara ija wa sala le lam ya kitu saya an lam ya rama wala saraba e kai o wajada allah fil mirsadi fa fa jazaa amalihi fakadhalika al kafir yuhasabu anna ma lahu yanfa'u ija mata وقديما على عربه لم يجد شيئا من الاعمال لانها جابت هباء منصورا الله انكي سيوما كافر تشي تبارا الله جو تبارا ابيكا كوسو لللي ايا جتي جي يا غتا ساتي جي اها ابي كو فامو ممونو بيرتا عليك جتي يم سيكو ايا ترتي ايا تراسي او ييره او كا جولو ماتي تو ولا ديميرو بارا badu badu aradaga to ke adaw ko to ko si jewoyo kamitu jewoyo kamitu wa inna takanya jewoyo kamitu ma wojon jewoyo misao ki he abe jewoyo misana sahab taburo togo abe jewoyo filanan tugu sana tugu amasi aya ah diwi obei badu mbei ale badu jewoyo ba ole be badu na ale jewoyo jewoyo berebe okuna taburo fin katala ale jewoyo filantu okuna togo joloma to mutadao mutadao ah aka habar ho majuhu diwi banloha diwi do lara doka tumanam na kafiri chen ka borke ni aka aburo bo diwi kawako yana amesu nyao ebu eburo atiburo akato odun oyiba dunna diwi kono diwi na aka aburo ya ti aka aburo bota ati aye sarati mo me lam ya ji an lillah ni ala me ker ke nura ni ala me noro do mando laho mo mi gusura fama me nuri noro ti so altini ya fo ati ata ya fo alaka mo ngir ga ba firu alaka na mbiri ako mo mi sel la ta mo firu ra wolo muta momi fira mawju mi fawki sahabu di kono divi ati bolera qur'ana ti abokora kara mo cheti abokora la dirke ba ti abokora o koso la biye nyanfo ngo ko jugu dan le be momi ka la di ati atahe o koso alika ke kara mo ye jahili ki kiri ki la di ata bil ba ti akoye o alika ke kara mo ye jahili ki la di akoye jo so wa e anga mo e ka lo to go be msi dura ni be ke mi ka ta tekele anga mo ye koro si de e go e pa mi yo e siju wora siju wa si man ke fi wa si dunia allah wa si dunia ara ke de luki man al hakim akola salamata li nas ko kisi ta mo ma ar ka misali la anga foto bota foto be na ako misala denga ta karange ka lon ke kana mi a denga karange ka lon ke kana aka de nyi nga ka karalo ko ka ko ka karawlo ko ka dunia lo ako e ko kala ni dunia le tagama ko me dunia lo de ko sini na dunia do ma irera a dunia do ma le ba juma ye ako sini e kitao bi do kesura kana ni aye aka do kesura kana aka su fal boka asigi ka kesu sigi su fal kora luki mana ka yera miselera a denga kala mo ka yera kora ar ka su ta ki ta na ye kamele atabara nugo ka tira miselera ko nguta ba ka do be ta ra ka bo yuru bodiya ar jabara do ma mor ka fere ko ehe bi mor ku na gbele fa se ara ki ebe su kan adin ba kan adoni adoni ba kan wo ye ti alo su